bongo, seri yo yo mamaga, mama yo yo kubu. Seri yo yo kubu, mama yo yo bongo, seri yo yo kubu, mama yo yo kubu. Seri yo yo kubu, mama yo yo bongo, seri yo yo mamaga.